Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Halo? Basia, może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni, mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost, utrzymaj kontrolę. Feminost, dostępny w aptece. Czy wiesz, mężczyzno kochany, i ty, chłopaku liryczny, że walentynki w tym roku w tygodniu są azjatyckim? Więc złup jej kaczkę, chłopaku, więc wykorzystaj okazję i kaczką tą orientalną rzuć jej do stóp całą Azję. Jak walentynki, to po azjatycku, bo teraz świeża kaczka Pekin tylko po 8,75 za kilogram. Kaczka 8,75, a przepisy na kuchnialidla.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Jedenasta punktualnie, program Trzeci Polskiego Radia. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. A Małgorzata Spół przedstawi najważniejsze wiadomości. Wciąż nie wiadomo, jaka była przyczyna eksplozji w Poznaniu. Na pewno nie był to wybuch gazu. Trzy osoby są lekko ranne. Dziś w Mińsku spotkanie grupy kontaktowej, jutro szczyt z udziałem przywódców Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Będzie mowa o pokoju w Donbasie. Będą dwa dodatkowe radary na drodze z Jeleniej Góry do Zgorzelca. Nie jest to skok na kasę. Jest jeszcze wielu, którzy lekceważą sobie przepisy ruchu drogowego. Tak mówią władze gminy. Kierowcy są innego zdania. Już wiadomo, że przyczyną nie był gaz. Trwa akcja ratownicza w Poznaniu, gdzie w budynku mieszkalnym najpierw doszło do wybuchu, a potem do pożaru. Trzy osoby są lekko ranne. Na miejscu jest kilkanaście zastępów straży pożarnej, a ich pracę obserwuje Anna Skoczek. Strażacy cały czas dogaszają i przeszukują dom przy ulicy Obornickiej. Jej dom, w którym doszło do wybuchu, jest zniszczony i nie nadaje się do zamieszkania. Już wiemy natomiast, że wybuch nie był spowodowany gazem, bo jak mówią sąsiedzi, na tym fragmencie ulicy nie ma instalacji gazowej. Zresztą okoliczni mieszkańcy, zaniepokojeni ogromnym hukiem, przez długi czas przyglądali się tutaj akcji służb. A o tym, co dzieje się teraz na posesji, mówi rzecznik Poznańskiej Straży Pożarnej Kamil Witoszko. Jesteśmy dalej na etapie dogaszania pogorzeliska. Żadnych osób w środku nie ma. Trzy osoby, które były w budynku podczas tego zdarzenia, ewakuowały się jeszcze przed przybyciem strażaków. Mają lekkie obrażenia, ale nic im poważnego się nie stało. Trzy osoby, które były w budynku, to małżeństwo w średnim wieku, ich około 30-letni syn. Wszystkie te osoby odmówiły hospitalizacji, chociaż przed chwilą widziałam wyjeżdżającą z posesji karetkę. Dodajmy, że ulica Obornicka to droga o dużym natężeniu ruchu, dlatego radzimy omijać ten rejon Poznania. Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza jeszcze dziś w Mińsku spotkanie grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. Kto weźmie udział w tych rozmowach, jeszcze nie wiadomo. We wcześniejszych spotkaniach uczestniczyli były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma, ambasador Rosji na Ukrainie, przedstawiciele OBWE i separatystów z Donbasu. I to oni wypracowali porozumienie, na które powołują się podczas negocjacji strony konfliktu, ale które było też kilkakrotnie łamane. Rozmowy grupy kontaktowej poprzedzą zapowiadany na jutro szczyt w Mińsku przywódców Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Antysmogowi aktywiści ogłaszają ogólnopolski alarm smogowy. To dlatego, że Polacy oddychają najgorszym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Normy stężenia dla rakotwórczego benzopirenu są przekroczone o 500%. Dlatego rusza kampania na rzecz poprawy jakości powietrza, informuje Andrzej Gula z krakowskiego alarmu smogowego. Te wszystkie emisje, które pochodzą ze spalania węgla, bardzo często niskiej jakości węgla, często również odpadów, powodują bardzo poważny problem z zanieczyszczeniem. Szacuje się, że w związku z zanieczyszczonym powietrzem w Polsce przedwcześnie umiera 45 tysięcy osób. Przedstawiciele dolnośląskiego, krakowskiego i podhalańskiego alarmu smogowego jednoczą siły i rozpoczynają nie tylko kampanię informacyjną, ale przede wszystkim będą zabiegali o zmiany w przepisach. Zmiany dotyczące ustalenia parametrów jakości węgla, który jest sprzedawany do gospodarstw domowych. Te zmiany dotyczą również określenia standardów emisyjnych kotłów i pieców węglowych, które są sprzedawane do gospodarstw domowych. W ostatnim raporcie Najwyższa Izba Kontroli skrytykowała rząd i lokalne władze za niedostateczną walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Za niedotrzymanie unijnych norm jakości powietrza Polska może zapłacić nawet 4 miliardy złotych kary. Samorządowcy zapewniają, że nie chodzi o pieniądze, ale o bezpieczeństwo. Kierowcy są jednak innego zdania. Na drodze numer 30 z Jeloniej Góry do Zgorzelca gmina zamontuje dwa dodatkowe fotoradary. Dotąd miała tylko jeden, a dzięki niemu zarobiła w ubiegłym roku ponad 500 000 zł. Średnio fotografował 7 kierowców dziennie. Burmistrz Olszyny Leszek Leśko mówi, że fotoradary poprawią bezpieczeństwo przy szkole w Biedrzychowicach i przy dużej firmie w Olszynie. Nie jest to skok na kasę. Jest jeszcze wielu, którzy lekceważą sobie przepisy ruchu drogowego. Gdyby naprawdę chodziło o bezpieczeństwo, jedyny dotąd gminny fotoradar stałby właśnie przy szkole, a nie na długiej prostej, odpowiadają kierowcy. Odcinek drogi jest prosty, szeroki i nie trzeba tam było ustawiać. Jednak są i tacy, którym zwiększenie liczby fotoradarów w Olszynie się podoba. Wypadki były i stworzył się nawet jeden czarny punkt. Burmistrz choć przyznaje, że pieniądze z fotoradarów pomagają mu utrzymać Straż Miejską w Olszynie i naprawiać drogi, podkreśla jednak, że zwiększa liczbę urządzeń, bo od pieniędzy ważniejsze jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. A z władzami gminy i kierowcami rozmawiał Piotr Słowiński. Po 4 tygodniach na orbicie statek kosmiczny Dragon gotowy do powrotu na Ziemię. Odcumowanie zaplanowano na wieczór, ale załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej swoje już zrobiła. Astronauci załadowali już na statek kluczowy sprzęt i zamknęli drzwi. Dragon zostanie przechwycony przez automatyczne ramię, dzięki czemu trochę oddali się od stacji. Potem, jeśli na Ziemi będzie dobra pogoda, zostanie wypuszczony w przestrzeń. Przed 2 w nocy naszego czasu spadnie do Pacyfiku, niedaleko Kalifornii. Zbudowany przez prywatną firmę SpaceX amerykański Dragon to obecnie jedyny statek, który może przywozić sprzęt z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na Ziemię. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Niebo dziś zachmurzone, na południu śnieg, poza tym deszcz ze śniegiem, który może powodować gołoleć, gdy zamarznie. Proszę więc jeździć bardzo ostrożnie. 0 stopni w Rzeszowie, 2 w Łomży, 4 w Sopocie, 5 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od czwartku w Lidlu. Moda dla aktywnych. Funkcyjne koszulki z włóknem Top Cool. Wygodne spodnie, buty oraz sprzęt do ćwiczeń w rewelacyjnych cenach. Na przykład buty sportowe, lekkie, z amortyzującą podeszwą, damskie lub męskie, tylko 49,99. A damskie lub męskie spodnie funkcyjne, tylko 29,99. Tak, buty sportowe za 49,99, a spodnie funkcyjne za 29,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:08. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Godzina 3. Agnieszka Łukasiewicz, Janni Budek i Michał Nogaś. Tak, słucham? Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. miłuję uwierzyć w coś. Nawet jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. Beksa ciągle gra. Czas, który pozostał do południa, spędzimy m.in. z zespołem Curly Heads. I'm so ashamed of the words that I said. Built a wall I cannot break. I need to step aside and give you some time to think. I know if everything's so hard, how do we make it here? Just let me get my underwear. Your name is Alabama and my name is Monroe. I up. Curly Heads. Kwadrans dokładnie po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Wdech, wydech. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Cudnie, jeszcze taka pauza była, kiedy skończyła się ta muzyka. Wyczekane dokładnie, co do milisekundy. Witam Państwa. Ja dzisiaj o tym, jak wzajemnie sobą się może nie opiekujemy, ale wzajemnie się potrzebujemy, a potrzebując czasami się wykorzystujemy. Właściwie to tak było od zarania dziejów, odkąd chodzimy po tej naszej planecie. To zawsze potrzebny był kierownik, szef, no jak przywódca watahy, najsilniejszy, najsprytniejszy, żeby bronić i żeby zapewnić jedzenie. I to było naturalne, ale dzisiejszy wariant jest takiego przywództwa jest trochę inny. Od dziecka do dorosłego. Chcemy zawsze świadomie bądź nie kogoś sobie podporządkować. Dziecko tresuje, trenuje kota, psa. Rodzice wobec dzieci, co wyczyniają, to sama też wiem po sobie, bo wiele błędów popełniłam. Potem dorośli, czyli mężczyzna wobec kobiety, kobieta wobec mężczyzny. I tak samo jest w rodzinie, jak i w pracy. Czy to jest gen przetrwania, używając przenośni, który tak się zmodyfikował, czy może jest to wpisane w naszą naturę? Patrycja Załóg, trenerka z Instytutu Przemiany. O, mam nadzieję, że nie. Znam wielu panów, którzy są bardzo empatyczni, którzy na przykład świetnie radzą sobie w relacjach, ale nie za dobrze w zarządzaniu. I z drugiej strony znam wiele kobiet, które mają taką silną osobowość, dyrektywność i sprawczość też, która jest powszechnie uważana jako cecha męska. Więc właśnie tak się zastanawiam, czy to jest kwestia gdzieś tej męskości i kobiecości w naszych osobowościach, czy tych ról. Dlaczego tak chcemy panować? Panować, rządzić, właściwie mieć władzę. Dla mnie to jest bardzo związane z brakiem poczucia bezpieczeństwa. Czujemy się niepewnie w tych bardzo wymagających czasach, kiedy musimy bardzo wiele z siebie dawać. I my ludzie musimy się coraz bardziej starać wyrobić w tym świecie, którego... A reguły się zmieniają. Tak, więc jakby ciągle przekraczać swoją strefę komfortu, ciągle się zmieniać, podejmować się nowych zawodów, podczas gdy na przykład kiedyś było tak, że przez całe życie pracowaliśmy w jednym zawodzie. Stale trzeba się rozwijać. Stąd być może niekiedy myślimy, że właśnie kiedy będziemy wyżej nad drugą osobą, to że wtedy będziemy bezpieczni. Ale to jest iluzja. Zajmujemy wysokie stanowisko, czujemy się kimś wartościowym, kimś ważnym, czujemy się bezpiecznie. Nagle tracimy to stanowisko i całe nasze poczucie bezpieczeństwa runęło. To są te częste przypadki, to się kończy depresją. No właśnie, bo to wszystko było budowane czymś bardzo nietrwałym. Co w takim razie jest istotne, żeby zminimalizować albo żeby umieć się poruszać w tym świecie, gdzie jeden chce nad drugim panować? Z czego innego musimy czerpać poczucie bezpieczeństwa? Z czego? Ja czuję, że jest taki nowy trend, który się zaczyna dziać w nowoczesnych stylach zarządzania i to jest trend też związany z tym, że coraz więcej jest kobiet, które obejmują właśnie takie funkcje przywódcze. To jest takie zarządzanie nie poprzez hierarchię, ale poprzez pewną wspólnotę. Od wielu lat jakoś mówię sobie coś takiego, żeby robić drugiej osobie to, co bym chciała, żeby ta druga osoba robiła mnie. Już wielu ludzi w ogóle zauważa, że to jest potrzebne, że w taki sposób, jak żyliśmy dotąd i w jaki sposób eksploatowaliśmy też świat i siebie nawzajem, że to się już dłużej tak nie da po prostu. I jeżeli wiemy, że my wszyscy tworzymy razem dla siebie to wspólne środowisko, naturalnie rodzi się taka chęć bycia dla siebie dobrym, dla siebie nawzajem. Więc gdzieś czuję, że rodzi się taka świadomość, rodzi się właśnie ta serdeczność, że coraz więcej rodzi się takiej bliskości między ludźmi. I tak chciałabym widzieć ten świat i tak jakoś chciałabym go też tworzyć. Nasze postępowanie pojedynczych osób zmieni makroświat? Ostatnio miałam takie magiczne doświadczenie. To jechałam na wolontariat i pracowałam w kuchni. Przed pracą każdego dnia poświęcaliśmy chwilę na to, żeby złapać się za ręce, zamknąć oczy, przez chwilkę pomilczeć i wypowiedzieć na głos, z jaką intencją zaczynamy pracę. Na przykład to intencja była, nie wiem, chcę się cieszyć tym, co robię, albo chcę gotować z radością, albo chcę się czegoś nauczyć. Jakby różne rzeczy się pojawiały. To, że my zrobiliśmy to razem przez chwilę, na te dosłownie 3 minuty, totalnie zmieniało sposób, w jaki my pracowaliśmy ze sobą. Dużo więcej w tym było ciepła, serdeczności, akceptacji dlatego, że druga osoba robi to, co robi we własny sposób. Niekoniecznie taki, jak inna osoba by widziała, że jest dobry. Więc ja czuję, że to, że my się zatrzymujemy i że dajemy sobie chwilę, żeby poczuć w ogóle, co się z nami dzieje, że to w skali mikro, ale i w skali makro może zmienić świat. Mnie się podoba takie myślenie. A tobie? Tak, uważam, że jest w tym dużo rozsądku i takiego dobrego podejścia do życia. Bo tak, dzisiejszy świat jest zupełnie inny niż kiedyś. Prawda? I takiej świeżości młodych ludzi, którzy nie wiem, jeżdżą po świecie, obserwują różne inne kultury, bo też dużo rzeczy mamy zapisane, że tak powiem, kulturowo. A z jaką myślą dzisiaj do pracy przyszłaś? Ja, wiesz co, ja to w samochodzie mam coś takiego, jak się czuję ja w samochodzie. Jeśli mam taki luz, że ja oddycham wtedy, śpiewam i tak dalej, to wtedy jest dobrze. A jak tego nie ma, bo czasami tak się zdarza, to wtedy znaczy się, że zbyt dużo myśli w głowie. A dzisiaj miałam tak, że spokojnie. A ja myślę, że będzie dobry dzień. No, dobry dzień, no to tak, mnie się często zdarza dobry dzień, ale nie zawsze, nie zawsze, nie jestem idealna. Ale by skończyć optymistycznie, życzymy Państwu samych pozytywnych myśli. Otóż to. Na początku pracy. Przez 8 godzin. Albo żeby więcej. Tylko właśnie. Dziękuję bardzo, Grażyna Dobre. Kłaniam się. To tytuł tego nagrania, przypomnę, Karolina Kozak. Dziś polski dzień na naszej antenie. Obrotka, remix zespołu Camp, Dancing Shoes. Przypomnę, że dziś... Polecam muzykę polskich artystów. Agnieszka Szydłowska. Was I'm Your Eco Karin na naszej antenie w Dniu Polskim. No to jeszcze jedno zaproszenie do kina. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Tym razem na film Kebab i horoskop. Ten film stworzył finalista Talentów Trójki z roku 2011 Grzegorz Jaroszuk. Pokaz specjalny w kinie Wisła w Warszawie jutro o 20. 22,7 trójek. Proszę odezwać się do Jana Niebudka. Ma te zaproszenia i chętnie Państwu przekaże. 22,7 trójek. Oxford Drama. Nagranie nosi tytuł Tapes. Ponieważ dziś Dzień Polski i piosenki nieoczywiste na naszej antenie, to pojawiają się takie nagrania, które być może słyszymy po raz pierwszy. Na przykład zespół Płyny. Warszawskiej plaży. zdarzy. Będziemy tutaj zupełnie sami. Przy grubej kaśce rano śniadanie. Pijmy wszystko twarzą do słońca. Pomarańczowe lato gorące. Piasek we włosach, bloki daleko. Do twarzy jest ci w Warszawie kobietą. Smażmy się razem na warszawskiej plaży. To jeszcze nie o tej porze roku, ale czekamy na wiosnę. Warszawska plaża, zespół Płyny. W związku z książką Tuve Jansson, wiadomość, wiele maili od Państwa i SMS-ów, to powiem, że lista osób, które otrzymają egzemplarze, to będzie 20 osób, pojawi się na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Dziś po południu w takim artykule poświęconym książce, o której dziś mówiliśmy na antenie. I jeszcze kilka cytatów z tego opowiadania wiadomość, bo bardzo się Państwu spodobało. Na przykład taki, to z listów do Tuve Jansson. Raczej jest pani ponad grzesznymi ludźmi, ale proszę nie wierzyć, że jest pani bezpieczna. Jest pani obserwowana w każdym momencie, bo jesteśmy wszędzie i czekamy. Albo na przykład takie. Szanowna pani Jansson, musi pani zrozumieć, że moim jedynym środkiem utrzymania są rękawice z muminkami do gorących naczyń. Sama rysuję w kuchni bez nikogo zatrudnionego na razie. Co by pani powiedziała na 6% na początek? Nun, a dzisiejsze wydanie do południa zakończą chłopcy, kontrabasia. Pasało dziewczę kobyłkę nad wodą, nad wodą, nad wodą. I płynął tam Pan Bóg na łódce. Wiosłował sobie nogą. Nie płyń tu do mnie, Boże, bo młoda jestem, grzech lubię. Płyń za tę wioskę, tam grzeczne dziewczęta są po ślubie. Oj tak, oj tak. Nie patrz ty na mnie, Boże, bo jeszcze obaczysz czarta. Łódeczki szkoda, płyń dalej, jam twoich oczu nie warta. Oj tak, oj tak. Pasało dziewczę kobyłkę, oj tak, nad wodą, nad wodą, nad wodą. Płynął tam Pan Bóg na łódce, wiosłował sobie nogą. Pasało dziewczę kobyłkę, oj tak, nad wodą, nad wodą, nad wodą. Płynął tam Pan Bóg na łódce, wiosłował sobie nogą. Hej dziewczyno, płynąłem z nieba, a ty tu pasiesz kobyłkę. Skoro przybył, to niechże popatrzę na ciebie chwilkę. Oj tak, oj, oj, oj, oj, oj, oj tak. Nie patrz ty na mnie, Boże, bo mu młoda, a grzech nie boli. Przypłyń tu za roków 10, będziesz patrzał do woli. Oj tak, oj tak, tak. Pasało dziewczę kobyłkę, oj tak, nad wodą, nad wodą, nad wodą. Płynął tam Pan Bóg na łódce, wiosłował sobie nogą. Pasało dziewczę kobyłkę, oj tak, nad wodą, nad wodą, nad wodą. Płynął tam Pan Bóg na łódce, wiosłował sobie nogą. Wiosłował sobie nogą. Wiosłował sobie nogą. Minęło roków, więc 10 dziewczego bitą się stało. A Boga nie ma, czy może coś z boską łódką się stało. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Minęło roku i 200 dziewczyna babą się stała. Na Boga czeka i czeka, kobyłka znowu pasała. Oj tak, oj tak, tak. Pan Bóg zapomniał o babie, oj tak, co stała nad wodą imienia Boga wzywała. Tupała na wieczność nogą, a Bóg zapomniał o babie, oj tak, co stała nad wodą imienia Boga wzywała. Tupała na wieczność nogą, Pan Bóg zapomniał o babie, oj tak, co stała nad wodą imienia Boga wzywała. Tupała na wieczność nogą, a Bóg zapomniał o babie, oj tak, co stała nad wodą imienia Boga wzywała. Tupała na wieczność nogą. Oj tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak, tak. Oj tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak. Oj tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak, tak. Oj tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak. Oj tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak, tak. Oj tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak. Oj tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak, tak. Oj tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak. Oj tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak, tak. Oj tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak. Oj tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak, tak. Oj tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak. Oj tak, tagarak, tak, tagarak, tak, tak, tak. Oj tak, tagarak, tak, tagarak, tak. Chłopcy kontrabasia na żywo do zobaczenia w Teatrze Śląskim w Katowicach w świetnej morfinie Eweliny Marciniak według Szczepana Twardocha oczywiście. Dziękujemy za dziś w dopołudnie. Agnieszka Łukasiewicz. Tak, tak, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. I otwórzmy księgi. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Drogi. Fragment 27. Molivda rusza w drogę i ogląda królestwo luźnych ludzi. Po powrocie do kraju wszystko się Molivdzie wydaje obce i niezwykłe. Przede wszystkim zdumiewają go szarość krajobrazu i daleki horyzont. I jeszcze światło. Delikatniejsze niż na południu, bardziej miękkie, smutne polskie światło, przyprawiające o melancholię. Najpierw jedzie ze Lwowa do Lublina powozem, ale w Lublinie wynajmuje konia. Tak mu jest lepiej niż w dusznym, trzęsącym pudle. Ledwie wyjechał za rogatki Lublina, a już wchodzi jakby do innego kraju. Innego kosmosu, w którym ludzie przestają być planetami poruszającymi się po stałych torach, wokół rynku, domu, pola czy warsztatu, a stają się błędnymi ogniami. To są ci luźni ludzie, o których opowiadał Molivdzie Nachman, a z których wielu do prawowiernych przystępuje. Lecz Molivda widzi, że ci luźni ludzie to nie tylko Żydzi, jak przedtem myślał, a nawet, że Żydzi są tu w mniejszości. To jest jakaś nacja sama w sobie, odmienna od tej miejskiej, wiejskiej, osiadłej. To ci, co nie przynależą do żadnego pana ani do żadnej gminy. Wałęsi różni, wagabundy, swawolni bandosi, bieguni różnego rodzaju. Z pewnością cechuje ich wszystkich niechęć do spokojnego życia osiadłego, jakby ich mrowiło w nogach, bo źle im, gdy czują się zamknięci w murach. Tak można pomyśleć w pierwszej chwili. Sami sobie winni, lubią to. Lecz Molivda z wysokości grzbietu konia patrzy na nich ze współczuciem i myśli, że większość tych ludzi to jednak tacy, co marzyliby o własnym łóżku, jednej misce i stałym, osiadłym życiu. Ale tak się ich losy ułożyły, że musieli ruszyć w drogę. Sam taki jest. Molivda zsiada z konia, choć nie ujechał zbyt daleko od Lublina. W karczmie siedzi dwóch jakoby byłych jeńców tureckich, zaopatrzonych w kościelne zaświadczenia, że zwolnieni zostali właśnie z niewoli, a pismo nakazuje temu, kto je pozna, pomóc okazicielowi z chrześcijańskiego współczucia dla jego złego losu. Lecz byli jeńcy nie wyglądają wcale na nieszczęśliwych czy zbolałych. Obaj są tłuści i rozweseleni, zwłaszcza, że pierwsza wódka już podziałała, a oni mają właśnie zamiar zamówić następną. Dobrze im musiało być u Turka. Karczmarka, Żydówka, wdowa, zaradna i pyskata, daje im misę kaszy okraszonej cebulką smażoną na maśle i sama nie może się powstrzymać od pytań. Jak to tam było? I dziwi się wszystkiemu, łapiąc się za policzki. Molivda zjada tam taką samą misę kaszy, popija maślanką i kupuje na drogę kwaterkę wódki. Jak Molivda zostaje posłańcem w trudnej sprawie? W Warszawie przez pierwsze dni siedzi u brata swojego księdza, który pomógł mu się trochę doposażyć i ubrać, mimo że biedna ta jego proboszczowska kiesa. Próbuje też odnaleźć starych znajomych sprzed 25 lat, ale nie jest to łatwe. W końcu każdy w Warszawie wydaje się Moliwdzie zajęty sobą i próżny. Każdy tu udaje kogoś, kim nie jest. I samo miasto udaje jakieś inne, większe, piękniejsze i rozleglejsze. A jest to zwykła mieścina o błotnistych uliczkach. Co do swojego nowego imienia, Moliwda, bo tak się każe teraz nazywać, opowiada różne historie. Ale zwłaszcza w Warszawie robi to na ludziach ogromne wrażenie. W Warszawie ludzie bawią się do rana. A kobiety są chętne i wcale nie takie wstydliwe, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, kiedy wszystkie zgrywają szlachcianki. Czasem bywa tym nawet zdziwiony. Nie do pomyślenia to u Turków czy na Wołoszczyźnie, gdzie kobiety trzyma się osobno i z daleka od mężczyzn, by tak swobodnie flirtowały, podczas gdy ich mąż robi to w drugim kącie sali. Wreszcie, pod koniec listopada, udaje się Moliwdzie dostąpić zaszczytu audiencji u biskupa Sołtyka, który teraz przy dworze zabiega o biskupstwo krakowskie. Widzi człowieka doskonale próżnego. Ciemne, nieprzeniknione oczy świdrują Moliwdę, próbując rozstrzygnąć, jak dalece ten może być użyteczny. Moliwda przedstawia mu sprawę sapsa ćwinników, ale nie uderza już w tony caritas, nie nawołuje do pochylenia się nad ich losem, nie celuje pięknym słowem prosto w serce. Przez chwilę szuka właściwych pojęć i w końcu mówi. Miałby ekscelencja wielki atut w rękawie. Kilka setek, a może i tysięcy Żydów, którzy na łono kościoła przeszli na jedyną prawdziwą wiarę, a wielu z nich jest zasobnych. A ja myślałem, że to uliczna biedota. Pójdą za nimi i bogaci. Zawalczą o szlachectwo, a to przecież warte jest góry złota. Według prawa Rzeczypospolitej neofita może starać się o szlachectwo bez żadnych przeszkód. To byłby koniec świata. Moliwda patrzy na biskupa. Ten jakby zrobił się niespokojny. Jego twarz jest nieprzenikniona, ale prawa dłoń wykonuje mimowiednie dziwny gest. Trzy palce, kciuk wskazujący i środkowy trą o siebie nerwowo. A ten ich Frank to kto? Ignoramus jakiś? Prostak? Podobno tak o sobie mówi. On tak mówi. Mówi o sobie Amoryc, prostak. To jest po hebrajsku Amha-Arec. A waś stary żydowski znasz? Znam nieco i rozumiem, co mówi. I to nieprawda, że prostak. Był dobrze uczony przez swoich. Zna Zohar, Biblię i prawo mojżeszowe. Może wielu rzeczy nie potrafi dobrze po polsku wypowiedzieć czy po łacinie, ale to człowiek wykształcony i sprytny. Co sobie postanowił, do tego doprowadzi. Z pomocą tego lub innego. Ty też taki jesteś, panie Kosakowski, mówi biskup Sołtyk z nagłą przenikliwością. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Savall, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach. Gościnnie Piotr Mos. Powieść opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, Bon Voyage. Zapraszamy do reklamy. Halo? Basia, może wyskoczymy na zakupy? Wie.